Megállt az eső. Megállt egy kicsit képtesi. Nem hallja, mint szokott. Thank you. Thank you. Kurcsa, aztán egy egyet. Kell raktál kurcsa. Sicine? Melyek itt most már? az a beteg vérével. A vérkészletek mennyisége gyakran azon is múlik, hogy mennyien hajlandóak vért adni, de például Nagy-Britanniában össze 3 egységnyi vért tárolnak az 1950-es években Indiában azonosított, rendkívül ritka Bombay vércsoportból. A kísérlet alapját a mesterségesen őssejtek segítségével előállított vörös vérsejtek adják. Ezek felelősek egyebek mellett az oxigén és a széndioxid szállításáért a szervezetben. A vörös vérsejtek átlagosan 120 nap után foglalnak el a szervezetben. Hagyományos úton általában fiatal és idősebb vörös vérsejtek keverékén használják véradásnál. Az új eljárással frissen előállított, ténylegesen 120 napig működő vörös vérsejteket adnának a pácienseknek, így a kutatók szerint ritkábban egy kisebb mennyiségben kellene transzfúziót kapniuk. A kutatásban a Victoria, a Cambridge és a Londoni Egyetem, valamint a Brit Nemzeti Egészségügyi Hatóság vesz részt. Harika, az Egészségügyi Hatóság transzfúzióért felelős igazgatója szerint a kutatás megalapozza a vörös vérsejtek mesterséges előállítását, amelyek aztán biztonságosan használhatóak lennének olyan betegségekben szenvedő transzfúziójára, mint például a sarlósejtes vérszegénység. Hozzátette, kutatásuk azok számára is különösen jelentős, akik számára egyébként korlátozott a vérátvesztés lehetősége. Thank you. sajtó, ahogy néma tudom, és az alkotban kérdésző sok szám, festőkét segítheti tulajdonképpen, nem túl könnyen megközelíthető, de éppen előtt kedvelt, kiránduló célpont, nevőkkel és magas a körülményekkel körülményére, Salzburgtól nem messze. A tó nagyjából 100 méter mély. A különlegessége, hogy 20 méteres mélység alatt sós a víze, és extrém alacsony az oxigén tartalma, így legfeljebb baktériumok képesek megélni ezekben a részekben. Ja, igen. És a legenda szerint a tórejtélyek megtaláltak a második világháborúban összerabolt, és azóta előnekülő arany, és ennyi kicsit nagy rész. A kincsvadászat angolul vár életét követelte az elmúlt években, be is tiltották a merülést a tóban, ami a konteók hívők számára testeket megerősítette, hogy valami nagyon nagyon izgalmas és értékes dolog van oda lenni. A legendának itt mindig most is van némi alapja. A nácik és a tópicító kapcsolata elég részletesen dokumentált. 1943-tól egy haditengerészeti kutatóbázist tartottak fenn itt, és tenger alatt járók, életfenyésztő bombák, torpedók, aknák fejlesztéséhez végeztek ki a teszteket és ismereteket. Amikor már látszott, hogy a németek szempontjából nem lesz jó vége a háborúnak, mert az elején a környékben egy beszámolói szerint páncélosokkal védett teherautó konvoj érkezett a tóhoz, és a víz mélyére süllyesztették a rakományát, ami jó nagy és látványosan nehéz ládákból állt. Mindez időben nagyjából egybeesett azzal, amikor Hitler kiadta a parancsot, hogy a Deutsche Bank aranytartalékát biztonságba kell helyezni, mielőtt a szövetséges csapatok előrenyomulása elérni tárgyait. Ezt, vagy legalábbis ennek egy nagy részét 45 áprilisában a híres Merkers-Kizervanti sóbányában találták meg az amerikaiak. És persze azóta is tartja magát kismillió teória, hogy hol lehetnek még ilyen rejtek helyek. A Toplicitóban rögtön a háború után elkezdtek amatőr kincsvadászok és hivatalos profi expedíciót is kutatni. Bőt a macska úr! Baszki, hát nem, mindjárt felé minden nap, baszta meg a szolgyát, nem baszta, hogy nem tudsz rászólni. Megyek kék ő benne, megedem. Megedem, hogy szokott. Nem, majd te jelent. Sicc! Kifelé, melyek most szokott. Légy szíves, hol vagy? Légy szíves! Bementem oda. Légy szíves, sicc! Thank you. Légy szíves, cica! Elcsesztes csisz, valami a...